2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 26 stycznia, jest siódma. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł ratownik medyczny zaatakowany nożem w mieszkaniu w Siedlcach. Ze stanowiska odszedł szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Wybory prezydenckie na Białorusi. Łukaszenka ma czterech pseudokonkurentów. Nie żyje ratownik medyczny ugodzony nożem podczas interwencji w jednym z mieszkań w Siedlcach. Mężczyzna miał 63 lata. Jego życia nie udało się uratować, mówi Mariusz Mioduski z zarządu Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Około 20 minut przed godziną 20 do szpitalnego oddziału ratunkowego został przetransportowany pacjent w stanie ciężkim. Doznał urazu klatki piersiowej. Jest to ratownik medyczny, który w trakcie wykonywania swojej pracy został ugodzony nożem. Trwały czynności resuscytacyjne. Niestety o godzinie 20.22 stwierdzono zgon pacjenta. Sprawca, 57-latek, został zatrzymany. Był pijany. Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura. Zmarł trzeci górnik ranny w środowym pożarze metanu w kopalni Knurów Szczygłowice. Od początku przebywał na oddziale intensywnej opieki medycznej. Miał poparzone 80% powierzchni ciała, z czego ponad 30% to było oparzenia trzeciego stopnia. Górnik miał też zaawansowane poparzenia dróg oddechowych. Pacjent miał 29 lat. Kilka godzin wcześniej zmarł także górnik, który jako pierwszy trafił do siemianowickiej oparzeniówki. Od początku był w bardzo ciężkim stanie. Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zamierza wykorzystać doświadczenie Jacka Siewiery. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył rezygnację. Rzecznik MON-u Janusz Sejmej mówi, że odchodzący szef BBN-u ma specjalistyczną wiedzę związaną z bezpieczeństwem naszej części Europy. Wiedza unikatowa i doświadczenie pana ministra Jacka Siewiery, zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa Bałtyku i krajów nad tym morzem położonych. Całkiem niedawno pan minister Siewiera odbył dość długą podróż po tych krajach. Ta wiedza z pewnością powinna być wykorzystana i w tym kierunku będziemy zmierzać. Jak wyjaśniła szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka, decyzja Jacka Siewiery podjęta w uzgodnieniu z prezydentem Dudą ma związek z planem rozpoczęcia przez odchodzącego ministra stypendium na Uniwersytecie Oksfordzkim. Polskie Radio ponownie wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku gra dla onkologii i hematologii dziecięcej. Wszystkie programy przygotowały wyjątkowe aukcje charytatywne. Zwycięzca aukcji jedynki będzie mógł przeprowadzić wywiad z Andrzejem Piasecznym, który już cieszy się na ten pomysł. Od razu muszę powiedzieć, że nie ma pytań zakazanych. Jeśli ktoś marzy, by zadyrygować orkiestrą, może wylicytować propozycję Dwójki i Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Wybór utworu będzie naszą wspólną decyzją, mówi szef orkiestry Kajetan Prochyra. Nakryjemy pięknie, zapalimy świece po kolacji, proponujemy wycieczkę po radiu. To z kolei propozycja dyrekcji Trójki, Agnieszki Szydłowskiej i Michała Nogasia. Można też wylicytować udział w wideopodcaście Strefa Wpływów. Zachęcamy do licytowania, zapraszamy Państwa. Tutaj jest bardzo miła atmosfera. Oraz warsztaty DJ-skie z dziennikarzem Czwórki Norbertem Bożymem, czyli DJ-em Bertem. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Na Białorusi odbędą się dziś wybory prezydenckie. Oprócz Aleksandra Łukaszenki zostało zarejestrowanych czworo innych kandydatów. Mają oni uwiarygodnić demokratyczny charakter wyborów. W kampanii wyborczej administracja Aleksandra Łukaszenki próbowała stworzyć wrażenie, że wybory są świętem wszystkich Białorusinów. Organizowano koncerty i wiece popierające dyktatora. Tymczasem białoruska opozycja zwraca uwagę, że kampania wyborcza przebiegała w atmosferze represji i strachu. Sekretarz liderki opozycji Swietlany Cichanouskiej, Franek Wiaczorka, przypomina, że reżim przetrzymuje w więzieniach co najmniej 1300 osób, w tym obrońców praw człowieka, działaczy obywatelskich i niezależnych dziennikarzy. Apelować do międzynarodowych struktur, do ONZ, żeby coś robili jak najszybciej. To nie jest tylko polityczny temat i polityczne pytanie, również humanitarne. Musimy ratować życia ludzi. Międzynarodowy Instytut na Rzecz Demokracji i Pomocy Wyborczej wezwał społeczność międzynarodową do potępienia wyborów i poparcia sił demokratycznych na Białorusi. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Adam Malecki o sporcie. Świat tenisa żył i żyje finałami Australian Open. Wczoraj swój pierwszy turniej wielkoszlemowy w karierze wygrała Madison Keys. Amerykanka w trzech zaciętych setach pokonała Białorusinkę Arinę Sabalenkę. Dobra gra, świetny forehand i bardzo silna psychika. To najmocniejsze strony Amerykanki, mówi Adam Romer, naczelny miesięcznika Tennis Club. Znaczy na pewno bardzo mocny mental, bo to już widzieliśmy w półfinale z Igą Świątek. Taka odporność psychiczna i doświadczenie przeważyło. Amerykanka naprawdę była niezwykle skupiona na tym, co robiła i też jakby ten moment, który był trudny dla niej, czyli przegrany drugi set, też jakby nie zaważył tak bardzo na tym, jak ona grała do końca tego meczu. Także to niewątpliwie mental bardzo mocny. Zobaczymy, kto wojnę nerwów wygra dzisiaj. W finale mężczyzn zagrają Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew, w początek o 9:30. Z tenisa do piłki ręcznej reprezentacja Polski zagra w finale Pucharu Prezydenta, czyli turnieju pocieszenia dla drużyn, które odpadły z rywalizacji w turnieju głównym Mistrzostw Świata. Polacy pokonali Gwineę 40-28 i czekają na rywala. W siatkówce plus lidze Bogdanka Luk Lublin pokonała GKS Katowice 3-1, a w innych spotkaniach po 3-0 wygrała Sekoresowie Rzeszów z Projektem Warszawa, a lider broniący tytułu Jastrzębski Węgiel z Kuprum Stilonem Gorzów Wielkopolski. U siatkarek Grot Budowlani Łódź 3-2 odprawił Moje Radomkę Radom. Pod koszem Puchar Polski Koszykarek, pierwszy w historii klubu dla Enei Gorzów Wielkopolski. W finale gorzowianki pokonały polski cukier AZS Lublin, mówi kapitan zwycięskiego zespołu Klaudia Gerthen. Myślę, że bardzo zasłużyłyśmy sobie na tym turnieju, na tą wygraną. Myślę, że nikt się nie spodziewał tego, a zrobiłyśmy naprawdę coś niesamowitego. W Ekstraklasie koszykarzy porażka lidera. Anwil Wrocławek przegrał z Zastalem Zielona Góra, ale i tak pozostaje na pierwszym miejscu. W lidze NBA w kolejnym spotkaniu rozegranym w Paryżu porażka San Antonio Spurs 98-136. Z Indianą Pacers Jeremy Sochan rozegrał 14 minut, zdobył 2 punkty. A w skokach narciarskich to weekend z lotami w Oberstdorfie. Lodami też, jeśli ktoś chce. Na tamtejszym mamusie wygrał Słoweniec Zajc przed Norwegiem Forfangiem i innym Słoweńcem Domenem Prewcem. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 17. Dzisiaj konkurs numer 2. W piłce nożnej w Premier League Manchester City pokonał 3-1 Chelsea, lider Liverpool ograł 4-1 Ipswich, gol Jana Bednarka, ale Southampton przegrało 1-4 z Newcastle. We Włoszech Napoli wygrało z Juventusem 2-1 i umocniło się na pozycji lidera, podobnie jak Bayern Monachium w Niemczech, gdzie wygrał na wyjeździe 2-1 z Freiburgiem. Będzie pochmurno i spadnie deszcz. 6 stopni na północy, 8 w centrum, 11 na Podkarpaciu. Wiatr może być silny i porywisty na południu Polski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Kłaniam się Państwu po godzinie 7. Marcin Witan. W muzycznych rozmowach ostatniej niedzieli styczniowej poruszamy się w przestrzeni ekumenicznej w kontekście dobiegającego końca Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan. I teraz, proszę Państwa, po tej porcji muzyki, ale także nowych informacji na temat zespołu Guadalupe, chcę Państwu przypomnieć, niektórym przypomnieć, innym zaprezentować kilku takich wykonawców, którzy nie są rzymskimi katolikami, są chrześcijanami, którzy grają i głoszą dobrą nowinę. Na początek to będą prawosławni. Prawosławni zacnie bardzo, ponieważ będzie to męski chór wojskowy Stratus pod dyrekcją księdza Łukasza Goduna. A co oni wykonają? Ano, oni wykonają taki utwór, proszę Państwa, który się nazywa Dawco Życia, otwórz mi bramę pokuty. No to Państwo słyszeli w języku starocerkiewno-słowiańskim: Dawco życia, otwórz mi bramę pokuty, męski chór wojskowy Stratos pod dyrekcją księdza Łukasza Goduna. Pozostaniemy w przestrzeni prawosławia, właściwie Bizancjum, wspaniałej, niestety, jeśli chodzi o wymiar państwowy, wspaniałej, zamkniętej już, upadłej kultury dawnego wschodniego cesarstwa rzymskiego, no ale w sztuce, w muzyce jak najbardziej żyjącej. A zatem jeden z moich ulubionych takich utworów to jest hymn paraliturgiczny, znaczy wykonywany niekoniecznie w trakcie nabożeństw, ale na przykład podczas czci Krzyża Świętego, podczas oddawania czci Krzyżowi Świętemu. Na przykład kompozycja Nektariosa z Eginy z wieku XIX. Agni Partene, to znaczy święta dziewico, śpiewa Petros Gaitanos. Agni Partene despina achrande Theotoke. Χαρά Σιμώνε Τι Medytacyjny śpiew zachęcający do modlitwy kontemplacyjnej Agni Partene. Czysta, nieskalana Matko Boża, raduj się. Tyś Matką Dziewiczą. Nektarius z Eginy z XIX wieku skomponował ten utwór wykonywany w języku greckim przez Petrosa Gaitanosa. Być może Państwo pamiętają, kiedyś w muzycznych rozmowach nadawałem już ten właśnie utwór, tylko że w innym wykonaniu. No za każdym razem to jest trochę inaczej. No ale proszę Państwa, idźmy dalej. Kościoły chrześcijańskie, jak wiemy, to nie tylko prawosławni, to nie tylko tradycja wschodnia, to także zachodnia tradycja i na przykład chrześcijanie baptyści. To Państwo pewnie wiedzą, zresztą w nazwie tego wyznania tkwi przekonanie o kluczowości Chrztu Świętego oczywiście, ale przyjmowanego jedynie przez dorosłych, zupełnie świadomych, takich, którzy chcą, którzy się do tego przygotują i zostaną ochrzczeni w dorosłości. Wszyscy pierwsi chrześcijanie wywodzący się z Żydów, a potem z pogan, oczywiście byli chrzczeni jako dorośli. Później zaś już także jako dzieci, co choćby możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich. A zatem taka fajna inicjatywa, proszę Państwa, jakiś czas temu zaistniała, a mianowicie kilkunastu pastorów baptystycznych z Polski, z różnych regionów Polski, wykonało wspólnie utwór zatytułowany, no właśnie, W Chrystusie jest nadziei dar. W Chrystusie jest nadziei dar, śpiewają polscy baptystyczni pastorzy. W Chrystusie jest nadziei dar, On siłą, światłem, pieśnią mą. Jak twardy głaz, jak pewny grunt, gdy straszna burza wokół nas. Miłością On, pokoju Pan, gdy dba mi strach, gdy tracę grunt. Przyjaciel mój, wszechmocny Bóg, z Jego miłości żyje. Chrystusie Bóg, wszechmocny Pan, w dziecku objawił chwałę swą. Miłości dar zgardzony przez tych, których On ocalić miał. Golgoty krzyż, gdzie Jezus zmarł, odwrócił się. Jezusa żyje dziś. Światłości Pan zgładzony przez ciemności świat, by życie dać. Trzeciego dnia pokonał śmierć, z umarłych stał i żyje dziś. Gdy z grobu wstał, przekleństwo grzechu ze mnie zmył. Ja jestem w Nim, On we mnie jest. Wykupił mnie swą świętą krwią. Życie bez win, bez strachu śmierć, to moc Chrystusa we mnie jest. Pierwszych dni pożycia kres, Jezus toruje drogi me. Ni biegła moc, ni ludzki plan nie wyrwie mnie z Jezusa rąk. Aż wróci tu lub wezmie mnie, z mocy Chrystusa we. Thank you. Chrystusie jest nadziei dar. Chór pastorów baptystycznych naszego kraju wykonał ten utwór. Bardzo, myślę, fajna, ciekawa inicjatywa. No, mogli Państwo usłyszeć, że mężczyźni mają pewne doświadczenie w śpiewie, jednak głosy wyrobione, co nie powinno dziwić, ponieważ nabożeństwa baptystyczne są bardzo, zawsze bardzo rozśpiewane. Pozostajemy w kręgu ewangelickiej tradycji i odezwie się wykonawca, którego szczególnie lubię, ponieważ jest to profesjonalista w każdym calu. Właściwie każda jego nowa płyta to jest ważne wydarzenie dla muzyków chrześcijan. Mam na myśli Mateusza Otrębę, który nagrał jakiś czas temu znakomitą płytę, ja nie mogę się nie nachwalić tej płyty, Pieśni naszych ojców. To jest także taka płyta bardzo emocjonalna dla Mateusza, ponieważ dotyka on tu też kwestii własnych dziadków, ich korzeni, pyta także o własne korzenie, ale w centrum tego wszystkiego jest wiara. Wiara w jedynego Boga, Zbawiciela Jezusa Chrystusa, poza którym nie ma innego imienia, w którym moglibyśmy zostać zbawieni. Piosenka nazywa się On moim Panem. To jest irlandzka pieśń z VI wieku w aranżacji Mirka Stępnia. Śpiewa Mateo i powiedzmy sobie, irlandzka pieśń z VI wieku, a więc pieśń jak najbardziej chrześcijańska, Kościoła Zachodniego, niepodzielonego, wykonywana przez ewangelika luteranina Mateo. Przy mnie nie jestem już sam, jam jego dzieckiem, on jest ojcem mym. Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan. Moją tarczą i mieczem mym jest, on moją zbroją i siłą mą też, on moją skałą i schronieniem mym. W górę podnosi, kieruje mnie tam. Dziedzictwem on, chwałą mą jest, tylko jeden mój Stwórca i Pan. Niebieski Król i najdroższy mój skarb. Najdroższy mój skarb. Najdroższy mój skarb. zwycięstwo mi dał. Radość niebieską i blask pełni dnia. Miłość moja cokolwiek ma przyjść. Bądź moim Panem, ja sługą Twym ma przyjść. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Tyś mym dziedzictwem, Tyś chwałą mą jest. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Mateo, on moim panem z płyty Pieśni naszych ojców. Płyta jest fantastyczna. Ja nie mówię tylko o poziomie profesjonalizmu tej płyty, aranżacji tekstów, ale także tego, jaką myśl ona ze sobą niesie, jaki namysł nad własną wiarą, nad własnym kościołem, nad tradycją. Bardzo, bardzo Państwu polecam. No i sięgam także do jeszcze jednej płyty Mateusza. Zapominam siebie. Tak się ta płyta nazywa. I ona jest jeszcze wcześniejsza niż Pieśni naszych ojców. Pamiętam, jak rozmawialiśmy o niej w muzycznych rozmowach. To będzie także jeden utwór zatytułowany tak właśnie, patrzę, żeby Państwu ekumenicznie dobrze to zaprezentować. Niepojęta łaska. Tak, to będzie niepojęta łaska. Łaska oczywiście w nauczaniu ewangelików luteran jest szczególnie istotna. Zresztą pisze święty Paweł, w łasce bowiem zostaliście zbawieni. Właściwie całe nasze życie, każdy nasz dzień to wielka łaska, za którą dziękujmy Bogu. A zatem Mateusz Otręba, niepojęta łaska. Na to, co spragnione i wyczerpany jest. Dobry jest dla biednych, w łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się. Czekałem, aż wybrzmi harfa Małgorzaty Komorowskiej. Muzyka i słowa Mateo, niepojęta łaska z płyty Zapominam siebie. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas, gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas. Prawda twa. Jak Państwo słyszeli, medytacyjnie, dla mnie nawet momentami, bardzo wzruszająco. Mateo po raz drugi dzisiaj. I ta płyta, i poprzednia, i wiele innych płyt Mateusza to rzeczy, do których naprawdę warto wracać. No a teraz zespół Jadach, zespół z Trójmiasta, zespół, z którego liderem pozostaje, z czego się bardzo cieszę, w aktywnym kontakcie, zespół składający się po części z przedstawicieli kilku rodzin, między innymi rodziny Huków, Korneli, Waldemara i Sebastiana. Zespół, który także gości w muzycznych rozmowach. Płyta nazywa się Tylko Ty. To są ewangelicy, właściwie chrześcijanie ewangelikalni z, jak już mówiłem, Trójmiasta. Zespół nie tylko gra, koncertuje i wydaje płyty, ale także po prostu posługuje co tydzień na nabożeństwach. Z płyty Tylko Ty, piosenka Tylko Jezus, autorstwa Jarosława Gockowskiego. Zespół Jadach. Oszukanych, pełnych obaw i wad. Tu oczywiście uczestnicy koncertu zespołu Jadach, powtarzający tytuł utworu. Jest to oczywiście rodzaj wyznania. Chrześcijanie ewangelikalni z zespołu Jadach z płyty Tylko Ty, utwór Tylko Jezus. No i tak sobie pomyślałem, nie mogę zapomnieć o Tomku Żółtce, człowieku, który kiedyś bardzo aktywnie wypuszczał płyty jedną za drugą po prostu. Luteranin z południa Polski. No i jakoś na razie, czy od jakiegoś czasu właśnie nic nie słyszałem, ale udziela się także często na spotkaniach młodzieży ewangelickiej. Z płyty zatytułowanej W poprzek, to jest płyta prawie sprzed 10 lat, dość taka ostra w swojej wymowie. Tam jest między innymi taki słynny utwór Bóg kocha chorych na AIDS, ale to nie to. To nie to, proszę Państwa, dzisiaj Państwu zaprezentuję utwór zatytułowany Nim nadejdzie kres. Tomek Żółtko. Sam nas pogrzebie żywcem drący deszcz, sam nas przykryją gruzy wielkich gwiazd. Zanim czucie odcedzą z nas, będę godnie żył i śnił w kolorze blond. Mam dość kuglarzy nowej ery, oni się nią chwasty paranoi. Mam dość proroków jedynych wiar, nienawiść ślepa toczy mózgi ich. Namów dobrych słów, póki czas, wypuszczam się na zew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Zanim nas wytracą oni lub my iść, zanim supermeni znajdą święty graal, zanim przyjdzie dźwignąć krzyż, będę godny żył i śnił w kolorze blond. Mam dość wyroków w imię nieba, skarlałych sędziów dusz i sumień. Mam dość hiperduchowych speców, paraliż myśli Judasza rodzi w nich. Dobrych słów, póki czas, wypuszczam się na zew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Kres tysiąc lecia, dzieniem się kładzie, warto być czujnym, ozdrowych zmysłów. Namów dobrych słów, póki czas, wypuszczam się na drzew, lękom wbrew, tam gdzie Bóg swój znaczy szlak. Zanim na wszystko braknie czasu nam, ludki zazielenią świat, zanim umrze Lego lat, będę kochał mocno w kolorze blond. Będę kochał mocno w kolorze blond, w kolorze blond, w kolorze blond. Tomek Żółtko